Bu ünitenin kelime vezni Türkçedeki müptela sözcüğünün telaffuzuna benzer. Şimdi bu kalıba uygun olarak türetilen bazı örnekler dinleyeceksiniz. Uzara, Bakanlar, sofara, elçiler, omara, emirler, prensler, mudara, müdürler, sa'id, su'ada, mutlu ve mutlular, şair, şuara. şair ve şairler.